اب اس میں ذرا غور کیجئے کہ 300 افراد کے جو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے وہ چونکہ منافق تھے, ان کا قرآن تذکرہ بھی نہیں کر رہا, گویا کہ نجس لوگ ہیں, ان کا ذکر کرنے سے بھی کیا حاصل, ان کا ذکر نہیں. حالانکہ سب سے بڑا واقعہ یہ تھا, 300 افراد نکل گئے. ان کا ذکر اگر آئے گا بھی تو صرف ضمناً سورہ مبارکہ کے اس سارا جو سلسلہ ہے 60 آیات کا, اس کے آخر میں جا کر آئے گا ضمناً, کوئی اہمیت نہیں, منافقین کی کوئی اہمیت نہیں.